Tiraba gaur osteguna dugu eta gaurkoan ekonomiari tartea argulluan saioan. Gurean da Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomilaria Luis Guridi. Kaixo, egunon. Egunon, egunon. Bueno, Luis, gaurkoan, bueno, lehengo asteko berria aipatuko dugu, bezaren igoera eta gure poltsikoei eragin zuzena izango duen zerga hori. Lehenik eta behin, Luis, beharrezkoa zen beza igotzea? Bueno, beharrezkoa ez da ezer eta dena da beharrezkoa, ez? Hau da, gobernuak nahi badu betetzea, berak espero duen, hau da, aurreztea 66.000.000.000 €, ba, dudari gabe hori nonbaitetik egin behar du. Eta hori egiteko, bi bide daude, bata da sarrerak igo, eta beste gauza bada gastuak murreztu, edo bia batera, sarrerak igo eta gastuak murreztu. Zarreak nondik igoten dira? Ba, hor dago, nondik igoa daitezke, ba, zerga zuzenetatik edo zeharkako zergatatik. Zerga zuzenetatik esan nahi du, ba, gehien ordaintzen duena, ba, gehien daukanak, ez? Eta zeharkako esan nahi du, ordaintzen dugula denok berdina kontsuma delako. Karo, zein da gobernu honen irizpidea? Irizpidea da, ba, denok berdin ordaintzea igoera hori, eta ez gehiek deigen daukatenak ordaintzea, ez? Beraz, ba, zarrera gehiago lortzeko gobernu hartu duen bidea da, ba, berriz ere, ba, kontsumari zerga hori sartzea eta denok berdin ordaintzea. Hau da pixka bat nolabait gobernu baten kutsu adierazten duena, ez? Zerga zuzenari sartzen zaio pisu gehiago, zama handia jartzen zaio edo zeharkako zergai. Zuzena jartzen bada esan edo progresiboago dela, ez? Gehien dutena gehiago ordaintzuko dute eta zeharkakoa badira, hau da beza den bezalakoa, azkenean dena ordaintzen dugu berdin, ez? Eta hau da azkenean nola ez adierazten duena gobernu honen kutsua, ez? Hiru puntuko igoera 118-tik 121-era eta bi puntuko igoera 108-tik 110-era poltsikoei eragin zuzena, ez da, Luis? Ba, duari, a ber, oza, hiru punto asko da, esan edute. Eta kasu batzutan gainera 11 puntuko igoera ere bada, osea 4tik 11ra igotzen da kasu batzutan, ez? Igoera handia da duari gabe eta hori pairatuko dute hainbat sektorek, ba estelako puntu erdi aurreko urteetan igo den bezala, ez? Ba puntu bat edo puntu erdi, ez? Kasu honetan igotzen da 3 puntu kasu batzutan da 2 edo 11 kasu batzutan zerga berezi batzutan, produktu berezi batzutan, ez? Beraz duari gabe honek eragin izango du. Kontuan hartuta gainera, ba nola dagoen kontsumoa, ba nahiko motel dagoela, eta gainera kontuan hartuta ez bakarrik gore baizik eta desenplegua eta jendearen aurre ikuspena, ez? Askotan jendea kontsumatze du ez ahal dutena bentzet, edo bentzet murrezketa handirik ez dutena izan bere soldatetan eta lan postua dutenak, askotan hori baldintzatu dagoen da bizka bat etorkizuna nola ikusten den, ez? Eta etorkizunengan mesfidantza edo konfidantza gutxi badago, ba orduan normalan kontsumoa atzera moteldu egiten da edo baretu egiten da, ez? Eta horrelako goera bati enazten badiogu, hau igoera hau, bat duari gabe horrek ondori izango ditu, segurazki, baina handia gainera bai, bai. Sektore batzutan agian gehiago, baina orokorrean ere bai. Kulturan batez ere, ez, zineko sarrera, 108-tik 121-era, eta horrek eragina izango du zuzenean kultur ekitaldiekin. Dudari gabe, osea, zergak hau igoera handi esan duten sektoretan izango du, ez gaina sektore batzu daude nahiko ahulak, ja aurretik zeuden nahiko ahul, eta horrelako gogera bete, ba asko nabarmenduko da, ez? Karo, nik apatu bezala, egoera normal baten esan nahi dut, ba, zergak naiz da igo, baina jentea soldata baduka, eta etorkizuna buruz, badauko aloko konfiantza, ba, olako egoera nabarmentzen dira, baina esain beste, baina horrelako igoera gainea, horrelako igoera bat ematen bada testu inguru honetan, mesfidantza honetan, eta jenteak ikusit etorkizuna joan daun, oraindik hori eragin hori biderkatu egiten da, eta kasu honetan garbi ikusiko da sektore horietan eragina handi izango dela. Bueno, ni ez naiz ekonomian aditua, baina nik uste dut behintzat, bueno, egoeratik ateratzeko kontsumitu beharrean gaudela eta kreditua mugitzea, baina honekin lortzen dena guztiz kontrakoa da, ez? Bai, eski, hau da bizka paradoja, ez nola dagoen ekonomian paradoja, ez? Claro, normalean teoria ekonomikoa osatzen dutena da, eskaria gehitzeko, hau da gehiago ekoizteko, eta gehiago ekoizten bada lan gehiago egoteko, orduan behar da kontsumoa areagotzea. kontsuma areagotzen bada, nolabe gehiago ekoizten da, eta horrek esan nahi du lanpostu gehiago dagoela, eta horrek esan nahi du soldatak egongo direla, eta horrek ekarriko duela gehiago kontsumantzea eta berez gehiago ekoiztea berriz. Hau da, ziklori ekonomian ikusten dena, nolabait kasunetan apurtu egiten da, ez? Claro, gobernua nahi duena da bi neurri hartzea, hau da, murrizketan gogorrak, oso gogorrak, eta era berean, esaten du ekonomia suspertzea teori, ezin da bia batea egin, osea hori ura eta olio bezalakoa dira, ez? Zuken murrizketa politika eramaten baduzu, eta gogorra gainera, ba, hortik ez dago nondik aurrera jo. Osea, murrizketa egiten baduzu murrizketa da, eta orain hartu diren neurria dira murrizketa politika garbi-garbiak eta oso zorrotzak. Eta horrek ekarriko duena da, depresioa, uda, rezesioa, areagotzea eta indartzea, eta gainera epe luzerako, ez? Beraz, hortik ateratzeko beste politika mota bat egin behar da, politika keynesiarra esaten dena, hau da, noraiz, edapen politika edo, askuntze politika, hau da, gastu publikoaren bidez, gastu pribatu ez badao, gastu publikoaren bidez. Ja, karo, gastu publikoak gartzen duena da, zorra gehitzea, beraz, hau da bizka bat, ze zirkulotan sartuta dagoen, hemengo ekonomia, ez horregatik, esaten duguna da, ez dela bakarrik gehiago kontsumatu da jazta, baizik eta ekonomia eredua berari eman behar zela guelta bat. Momentuetan ailegatu gara, orain txartuta egon garen eredu zor horretan ez dago ez den biderik. Kontsumatu izan dugu, kontsumatzen ibili galazkena goetan marrutetan buru belarri guztiok. Baina zergatik eta nola izan da kontsumo hori? Azkenean mailegua gondelako eta ekonomiak finantza sistemak bideratu duelako maileguak jentak alik eta gehiago kontsumatzeko. Eta hori izan da finantza sistemak aurrera bultzatu duen burbuil hori, hortik izugarrizko negozioak egiteko, ez? Baina horrek ekarri duena da, zormaila izugarri izatea, eta azkena estanda egin arte, ez? Beraz, neurri biak dira komplikatuak. Murrizketa komplikatua da, baina baita ere, edapen politikak ere, ba, horrek zorrak egiten duelako. Momentu zein da egokiagoa, momentuz, zulotik ateratzeko, ba, garbi dago, murrizketa politikak zuloa eramaten gaituela, oraindik zakonago. Beraz, momentuz, badirudi, egoki esango litzatela pixka bat, hau aire burtso bat hartuta edapen politika egitea, ez? Baina epe ertaina eta luzea pentsatu behar dugu, gizarte aldatu behar dugula beste bide baten, beste era baten ekoiztu behar dugu, beste motatako bide bat eraman behar dugu, eta beste gizarte baten bila, osea, honek ez dauka irten biderik horrela jarretzen badugu, ez aurrekoan geunden bezala, eta ez orain gauden bezala. Bueno, eta hau Bruselastik etorritakoa eta memorandum horretan jasotzen da, ez? Bueno, Espainiari eskatu zaio edo eskatu baino inposatu zaio zergak igotzea, ez? Bai. Duare, hau da, neurri guztiak hauek Bruselan Bruselati datoz, neurri hauek eta han onartuta daude eta handik inposatuta daude. Gaur izan dezakegu gobernuak autonomia galdu duela. Teorikoki hemen erreskate hau bakarrik egin da finantza sistema dintzat, ez? Finantza sistema dago erreskatatuta, teorikoki, ez? Hau da, oraindik ez gara sartu Grezia edo Portugal edo Irlandak dauden fazean, hau da, erreskate gobernua bera, estatu bera erreskatean, ez? Teorikoki ez gaude fase horretan, baina praktikan, horrela gaude, ez esan nahi du praktikan, ba, gobernuak hartzen dituen neurriak, eta hemen hartzen dituen 30 neurri hauek, pasaren astean planteatu zituenak, onbi, ama ostegun, hauek, neurri hauek daude adostuta eta inposatuta daude Bruselagatik. Eta Bruselak esaten ditu, hauak hartu behar dituzue, bezala inauen behar duzue, murrizketa behar dituzue langilea, sektore publikoa gutxitu behar duzue, tabar. Eta neurri hauek berdin-berdina dira, intentsitate handiagoa txikiaz, baina eredua, hau da neurri mota, hau da patroia nola gai berdina da, hemengoa, Greziakoa, Portugalara eta Irlandarra. Hau da, oso patroi berdina da, Alemaniak ikusitakoa, eta da austeritatearekin moztuta dagoen patroi hori, ez? Gero, intensitatea noraino, bueno, aplikatuko da egoeraren arabera, eh? Baina Bruselati dator, eta Bruselaren agintean da, eta nik uste gainea, pasatuko garela laizter bigarren fasera, hau da ez bakarrik finantza sistema erreskatuta egotea, baizik eta gobernu bera, estatu bera erreskatuta egotea, eta orduan, orain bezala, neurriak etorriko dira, Europatik bete beharrezkoak izan beharko dira gobernuarentzat, eta hor gero ikusiko da, gizartea zer egiten duen, nora erantzuten duen gizarteak horren aurrean, baina neurriak Europakoa dira eta Europak behartutakoak eta agindutakoak dira. Bai, hori esan behar nizun, neurri hauek hartu dira, baino arrisku saria gorantz doa. Beraz, Luis de Guindosek esandakoaren arabera, hau, eginda erreskatea ez gauzatzeko, baino berandu edo askar gertatuko da, ez? Claro, eske gertatuko da, laizzer, gain eske, o sea, neurri hau ez da nahiko, hemen neurri guztiak hartzen dira finantza merkatuen nolabait bizka bat este nahi edo asetzeko, ez? Ba, finantza merkatu ez esaten duten orduan hartuko ditun neurriak, ba bizkai beraien hori ez dakit agresibitate hori bizka bat baretzeko, ez? Baina hori horrela ez da izango, o sea, finantza merkatu daukate lege batzu funtzionatzen dute beta berai edo alik eta etekinak ateratzea, eta berdin zaie etekin hori ateratzea estatu baten egoera on baten, ertaineko egoera baten, o estatu batez daukan pairatzen adiren egoera larri baten. Beraien zan negozioa da atera barrakoa eta punto, ez? Orduan, lehenengoa da, merkatu finantzai arauak aldatu behar zaizkia. Hau da, ezin dute egin beraiek nahi dutena. Beraiek jokatzen dute eremu baten. Eta eremu horiek arau batzuk, dauzka regla batzu ditu, ez? Eta horiek jartzen dituzte podere politikoak. Eta zuk esaten badi duzuen finantza merkatu ezin duzuela horrela kooperazio horiek egin. Eta hau bai eta hau ez, arau jartzen ari zara. Eta horiek jarri behar zaien merkatu hau. Bestela hau funtzionatzen dutelako beraien logika dekin. Eta beraien logika da, Estatu Espainola kolakon neurritik ez duela izango hortainean, kapazitaterik azteko ekonomian, eta ekonomia ez bada azten, ez du izango aukerarik ordaintzeko zorrak, eta orain jasoten ari den diru hori ordaintzeko, eta ez bada azten, ez bada ikusten ekonomia ziko dela atozen urtetan, eta ez bada ikusten gaitasuna izango duela zorra ordaintzeko, ba horrek esango du aulezia, ekonomia aulezia jarraituko duela. Eta hori dira, merkatu gezaten ari direna arrisku sari honekin. Eta hori ez da aldatuko espazute konfientzik Espainiako ekonomia atera daitekenik. Eta hori ez badekusten, bihir urtetan, ba, jarraituko dute, naizetan neurriak gogorra izan. Neurriak ez dute aldatuko merkatu portaera. Bueno, kontuak honela, Espainia erreskatatua izaten bada, estatu handia da, 47 milioi biztanlekin. Agian estatu espainolak pestara bueltatzeko kontua aztertu beharko du, Luis? Nik uste dut oraingoz ezetz. Osa, badirudi, claro, hori, gaur Espainia ateratzen bada Italia kanpora doa, Espainia nola dago Greziaren urrengo atea da, ez? Ba, baina Italia dago Espainia urrengoa. Eta Espainia ateratzen bada, erreskatera sartzen bada Espainia edo Italiaekin batera, honek esan nahi du beste norri batzuk hartu behar zituztela aurretik, eurotik, atera aurretik, ez? Gaur euroa Frantzia eta Alemaniaken bakarrik ez dauka zentzurik, Holandakin, gaur Espainia eta Italia eurotik kanpoa badaude euroak ez dauka zentzurik, da, Britannia ondia kanpoan dago, Suedia kanpoan daude, eta geratuko lirateko Frantzia eta Alemania, berai, beste batekin aldamenean, baina gaur Italia eta Espainia ondia dira eta euroan egon behar da. Nik uste dut euroatik atera aurretik, edo horrezkatan sartzen bada, badagoela beste tresna bat hor, oraindik ez dutena jokatu, eta Alemaniak ez duena egin nahi, eta da banku zentrala sartzea zuzenean Espainiako eta Italiako zorra erostea. Berak, bere diruarekin, ez merkatu, finantza merkatuetara jota. Baizik eta zuzen, ez orain bezala egiten dutena banku zentralak banku ediru emanda, baizik eta estatu ediru emanda. Estatu Espainiolak zordu gutxi gora bera 900 milioi euroko zorra dauka. Eta Italia dauka bigoitza, 1.800.000.000.000 zorra. Hor bide bakarra da, erreskatea etortzen bada banku zentralak, erostea hori horren zati handi bat erostea, merkatuko presio hori kentzeko, arrisku prima horren presioa sortzeko, eta orain dirua jaso beharrean, Espainiako Italia jaso beharrean 6,7 edo, ia, bai, 6,7 diru hori, ba, banku zentralak prestatze diru hori 1 batean. Punto. Osea, ez dauka zergatik, Alemaniak eta gau Frantzia dabiltza, Alemania bat ipa dabiltz, tipo erreal negatiboak ordaintzen bere zorregatik. Eta Espainia eta Italia dabiltza 1,6 eta pikua. Hau da, 5-6 aldiz gehiak ordaintzen ari dira bere diru batik. Eta hori, horlako ekonomia baten, ba, jasane zina da, ez? Beraz, nik uste badago la posibilitate hori, horrentik Alemania ez dago ados, baina horlako egoera kaltera txarra egiten badu, nik uste dut laster esan pronto, hasiko dela Europako Banku Zentrala, horlako erosketa masibo bat egiten, Espainiako zorra, Italiakoa, ba, erreskatera eskoateko edo erreskate beste erabateko izateko, eta bat ipat merkatuen atzaparretatik bizka kanpo garatzeko, eta hori laister egin beharko da. Eta laister esan nahi dut, oza, ez da urte beteko epea, bezik eta hile bete batzuk, nik uste dut emendik gabonak aurretik horrelako egora bete balduko barela. Euro bonoak azken finean? Bueno, hori da, azkenean, izango litzateke eurobonaren beste pausu bat gainera, hurrengo pausu izango litzateke, oraindik gertzen dira eurobonoak, eurobonoa izango litzateke, hau da, ez banku zentralea jotea, baizik eta Europako estatuek beraie jaulkitzen duten zor hori, ba izatea mankomuna. Hau da, jaulki zor bat Europako mailan, eta horiek, zor horiek finantziatu Espainiaren beharrak, Italiaren beharrak, ez? Baina banku zentralari jogabe, baizik eta ba, Espainiak jartzen duen, jaulkitzen duen zorra izan beharrean, ba mankomuna izatea, ba, Frantzia, Alemaniak, Europako bat, ez? Hori izango litzateke banku zentralaren parte hartzeren aurreko pausua, ez? Baina nik uste hori ere agian igual ez dela nahiko izango Espainia eta Italia sartzen badira aurrako krisian, eta urrengoa hor bakarra izan daiteke hori banku zentrala erostea gine peluzera, ez? Ba, 10-15 hogei urtetarako erosi oso interes bajuan eta kopuru handiak. Nik uste hori izango dela bide bakarra. Hortik aurre horrek espalu funtzionatuko azkenean gulitzateke euroa beraren egon kortasunera zalantzan jarriko litzateke. Bukatzen jungo gea pixkan-pixkan, Luis, hor badira Holanda eta Finlandia kontra, ez dakit horrek eragina izango duen? Bueno, prinzipio zelako neurriek hartu behar dira denon adostasunez, ez? Baina ez dut uste momentu honetan ez Alemaniak eta ez Finlandiak duten indarri dutenik beraien proposamenak ez dakit bizkat irten bide horiek desbideratzeko, ez? Txikia dira, oso herrialde txikia dira, naiz eta batasunean egon, bai ez daukate indarri gaur Frantzia Alemaniekin konparatuz. Ez beraz, azkenean hartuko diren erabakiak Frantziak eta Alemaniak hartuko dituzte, eta Finlandiakin eta Holandarekin ba, adostasuna alduko dira, era bat edo bestean adostasuna alduko dira. Beraien esku, ez dago, beraien eskuetan ez dago erabakia, egoera, larriegia da beraien eskuetan usteko Europaren etorkizuna. Ba Luis, Guridi, ekonomilaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, mila esker beste astebetez gurean izategatik eta hurrengora arte. Hurrengora arte, bai, hur.